Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille ve men yudlil fela hadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz haftalarda ehli sünnet ve cemaatin 20 önemli özelliğinden bahsettik. Bugün 21. özelliğinden itibaren devam edeceğiz Allah izin verirse. 21. özellik vasatiyye, yani orta yolu tutmak. Bu ehli sünnet vel cemaatin diğer fırkalardan temeyyüz ettiği, yani ayrıldığı, ayırt edildiği en önemli, en büyük özelliklerden birisidir. Nasıl ki İslam ümmeti zarar veren, aşırılığa sapan, ifrat veya tefrite sapan diğer ümmetler arasında İslam ümmeti orta yolu tutma bakımından diğerlerinden ayrılıyorsa, ehli sünnet vel cemaatte ifrat ve tefrit yoluna sapan fırkalar içerisinde orta yolu muhafaza etmekle diğerlerinden ayrılır. Ehli sünnetin dengeli olma özelliği bütün işlerde, gerek akidede, ahkamda, hükümlerde, gerek ahlakta, edeplerde tamamen hangi hususta olursa olsun hep orta yolu tutmak şeklindedir. Bu orta yolun, yani vasat olmanın göstergelerinin bazıları şu şekilde: ehli sünnet vel cemaat Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda tatil ehli, yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını hükümsüz kılan, geçersiz kılan muattıla fırkası ile temsil ehli arasında dengeli bir yoldadır. Temsil ehli de Allah Azze ve Celle'yi, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını mahlukatına benzeten fırkadır. Mücessime, mümessile fırkaları. Evet, tatil ehli Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar edip nefy ederler. Tatil ehli tamamen reddeder. Yani Allah Azze ve Celle semaya, arşa istiva ettiğini beyan eder. Bunlar yok öyle şey olmaz der. Böyle bir şey olmaz. Reddederler. Allah Azze ve Celle elinden bahseder, ayağından bahseder. Tatil ehli bunları reddeder tamamen. Temsil ehli ise, müşebbihe gibi fırkalar ise bunu Allah Azze ve Celle'nin elini mahlukatın eline benzetirler. Arşa istivasını mahlukatın istivasına benzetirler. Ehl-i sünnet ne onların dediğine gider ne bunların dediğine gider. Naslar nasıl gelmişse, sahabeler bunları nasıl kabul etmiş, iman etmişse o yol tutarlar. Evet. Temsile kaçmadan ispat ederler Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını. Mahlukatına benzetmeden ispat ederler. Evet, Allah'ın eli vardır. Tatile kaçmadan, onu hükümsüz kılmadan, reddetmeden de varlığını ispat ederler, tenzih ederler noksanlardan. Dolayısıyla ehl-i sünnet her iki fırkanın, her iki ifrat ve tefrit fırkalarının arasında ikisinin hata ettiklerini de belirtmiş ve bu hataları terk etmiştir. Vaat konusunda mürciye ile vaidiye arasında dengeli bir konumdadır. Mürciye fırkası der ki, nasıl ki küfürle beraber taat, ameller fayda vermezse, aynı şekilde imanla beraber de günah zarar vermez. Yani ameli imandan saymazlar, ameli imanın bir parçası olarak görmezler. Bir kimse iman etmişse, Amel etmese de olur. Günah işlese de imanına bir zarar gelmez derler. Onlar dille söylenmese bile imanın mücerret olarak kalple tasdik etmek olduğunu zannetmişlerdir. Bir kimsenin kalbinde varsa diliyle söylemese de olur. Azalarıyla amel etmese de olur demişlerdir. Amelleri imandan uzak gördüler. Allah'ın itaat edenlere azap etmesini ve asileri nimetlendirmesini caiz gördüler. Yani Allah Azze ve Celle kendisine itaat edenlere azap eder, edebilir. İsyan edenlere de nimetler verebilir. Yani bu ahiretteki karşılık bakımında. Böyle bir iddia sahipleridir. Vaidiyye fırkası ise derler ki, Allah'ın aklen asiyi, yani isyankar bir kulu azaplandırması, aynı şekilde itaat edenini de sevaplandırması gerekir. Buna göre kim tevbe etmeden büyük günah ile ölürse, onların görüşüne göre Allah'ın onu affetmesi caiz değildir. Halbuki Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde de belirttiği gibi şirk dışında günahları dilerse affeder. Bunu beyan etmiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat ise vaidi nefyeden mürciye ile onu vacip gören vaidiye fırkasının arasında dengeli bir konumdadır, orta yoldadır. Kim büyük bir günah ölürse, günah ile ölürse onun hali Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu cezalandırır, dilerse affeder. Günahı sebebiyle onu cezalandırırsa o kafirler gibi cehennemde ebedi olarak kalmaz. Bilakis cehennemden çıkar ve sonunda yine cennete girer. İman ile ölmüşse. Diğer bir özellik tekfir meselesinde yine dengeli bir konumdadırlar. Bu mesele önemli bir mesele. Diğer taraftan küfrü ıtlak etmekte, yani mutlak olarak tekfire gitmekte aceleci davranan bir fırka görülmüştür. Bu fırka büyük günah sebebiyle tekfir etmektedir. Şehadeteyni, yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şehadet eden bir kimseyi, bunu söyleyip ikrar eden, namaz kılan, oruç tutan, İslam'ın farzlarını yerine getiren birisi hakkında onların belirlemiş olduğu ne kitapta ne de sünnette vardı olmayan şartları gerçekleştirmediği müddetçe onun İslam'ına hükmetmezler. Mesela bir kimse La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah dese, namaz kılsa, orucunu tutsa, farzları yerine getirse, haramlardan sakınsa ama gitse oy kullansa, onlara göre bu mutlak manada küfürdür. Tekfir edilmesi gerekir. Böyle bir aşırılığa gitmişlerdir. Bu haricilerin ve onların metodu yolu üzerinde gidenlerin halidir. Bunun karşısında başka bir fırka daha vardır ki onlar da oldukça gevşek davranmışlar ve tekfiri tamamen engellemişlerdir. İşte kimseyi tekfir edemezsin demişlerdir. Onlara göre şehadeteyni nutk edip, yani kelime-i şehadeti diliyle söyleyip, yani bu şehadette bulunan kimseyi hiçbir şekilde tekfir edilemeyeceğini iddia etmişlerdir. Yani bir kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa sen ona hiçbir şekilde kafir diyemezsin şeklinde bir sapıklığa gitmişlerdir. Hatta onlar şöyle demiştir. Belirli bir şahsın tekfir edilmesi caiz değildir. Muayyen bir şahsı sen tekfir edemezsin. Bu caiz değildir demişlerdir. Küfür adlandırması ancak amellere olur. Fiillere küfür dersin demişlerdir. Bundan dolayı onlar kesinlikle hiç kimseyi tekfir etmezler. Tekfir edilmesi gerekeni de tekfir etmezler. Hatta mürtetleri, peygamberlik iddiasında bulunanı, namazın farziyetini inkar edenleri ve buna benzer ilim ehlinin sahibini İslam dairesinden çıkardığı hususunda icma ettiği şeylere de tekfir etmezler. Mesela namazı terk etmek küfürdür. Sahabe bunda icma etmiştir. İlim ehli de bunda icma etmiştir. Ama bir takım cahiller gelmiş sonradan demişler ki Allah ve Resulü apaçıkça belirtmesine rağmen namazın terkinin küfür olduğunu, işte tembelliğinden terk ederse kafir olmaz, günahkar olur diye bir yorum getirmişler. Güya bunların amaçları işte insanları çekindirmeyelim veya biz bunu söylediğimiz zaman işte bize düşman olurlar endişesidir. Allah'ın dininde kimse oynama yapamaz. Yani bu tür olaylar mesela bir mecliste kredi çekmekten falan bahsediliyordu. Faiz meselesinden bahsediliyordu. Ben de dedim ki Allah Resulü buyuruyor ki faizin en düşüğü kişinin anasıyla 30 defa zina etmesi gibidir diyor hadis. Şimdi onlar celallendiler ve bana düşman oldular. Kardeşim Allah Resulü'nün sözü bu. Yani senin gönlün kırılmasın diye ben sana olmaz böyle bir şey mi diyeyim, gizleyeyim mi bunu? Bu da aynı bu mantıkla yani insanlar işte bizden soğumasın, yüz çevirmesin gibi Allah'ın rızasından başka şeyler gözetilerek bazı tahrifler yapılmış. Maalesef bunlar da insanların namazı iyice hafife almasına sebep olmuş. Bir de dinimiz şeffaf dini diye yumuşatmalar var. Evet. Hoşgörü Hoşgörü dini. Ehl-i sünnet vel cemaat ise şer'i delillere bağlılıkları sebebiyle şer'i deliller kitap ve sünnete bağlılıkları sebebiyle Allah onları ihtilaf edilen şeylerde hidayet erdirmiştir. Onlar ne mutlak olarak tekfire engel olurlar ne de her bir günah sebebiyle tekfir ederler. Belirli bir şahsın tekfiri mümkün değildir demezler. Yani ismen tekfirde bulunamazsın demezler. Öyle diyenler de var. Yani muayyen bir şahsı sen tekfir edemezsin, hiç kimseyi tekfir edemezsin. Yaptığı amel küfürdür ama şahsı tekfir edemezsin derler. Şartlar yerine gelirse, tekfirin manileri ortadan kalkarsa tekfir edilmesi gerekir. Tekfir etmezsen senin dinin tehlikeye girer. Yine aynı şekilde belirli bir şahsın tekfiri için gerekli şartlar gerçekleşip tekfirini engelleyen durumlar, yani mevani-ü tekfir denilen engeller ortadan kalktığı zaman genel bir tekfir olabileceğini, bu durumlar ortadan kalkmadıkça genel ile tekfir edilebileceğini söylemezler. Görünüşü İslam'a iltizam, yani dine sarılmak, dine bağlılık olana ya da kendisinden İslam'a girme iradesi zuhur edene İslam vasfını ispatta tereddüt etmezler. Bu ifade biraz açılması gerekiyor. İslam'a girme iradesi zuhur eden adam Müslüman olmak istiyor, dinini öğrenmek istiyor, dinini yaşamak istiyor. Ama bu süreç içerisinde kendisinden bir takım hatalar sudur edebilir. Bilmemesinden, dini tam olarak öğrenememiş olmasından dolayı ondan o hatalar sadır olabilir. Ondan dolayı da tekfir edilmez o. Çünkü o öğrenme aşamasındadır. Diniyle amel etme, dinine bağlanma aşamasındadır. İslam'a giren ya da girmeyi isteyen için güzel zanda, hüsnü zanda bulunurlar. Kim tekfiri gerektirecek bir amelde bulunur, tekfiri gerektirecek şartlar bir araya gelir, tekfiri engelleyen haller ortadan kalkarsa o zaman onlar onun tekfiri hususunda korkmazlar, kararsız kalmazlar ve kimseden de sakınmazlar. Şimdi mesela oy meselesini getirdik gündeme az önce. Şimdi oy konusunda dedik ki bir fırka işte oy kullananı mutlak manada tekfir ediyor dedik. Onlar bu işte aşırı gitmişlerdir. Parlamentoya giren herkes kafirdir ama. Şu meclis var ya, bu meclise giren işte partilere kayıt olan, partilere üye olan bunlar küfrü tercih etmiştir. İslam'ı bırakıp, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi bırakıp küfrü tercih etmiştir. Allah Azze ve Celle inil hükmü illa lillah buyuruyor. Hüküm ancak Allah'ındır. Bu partiler, demokrasi dininin mensupları ise derler ki semada hüküm Allah'ındır ama dünyada hüküm bize aittir derler. Biz istersek İsviçre kanunlarıyla, medeni kanunlarıyla, istersek Fransa kanunlarıyla, istersek mezhep kanunlarıyla, istersek Şeyh Efendi'nin keşfinden doğan ilhamlarla hükmederiz derler. Hep Allah'ın indirdiğinin dışındaki şeyler. Demokraside insanların hükmetmesi söz konusudur. Dinde ise Allah Azze ve Celle'nin hükmetmesi söz konusudur. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir buyuruyor. Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış, yaşatıyor, öldürüyor, dilediği gibi öldürür, diriltir, dilediği gibi rızıklandırır ve dilediği gibi hükmeder. Kimse ondan daha hayırlı bir hüküm getiremez. Kimse Allah'ın indirdiğinden daha hayırlısını getiremez. Ama insanlar özellikle TC'de Allah'ın şeriatını geçersiz kılmak için bu meclisi kurdular. Ve o zamanlar Mustafa Sabri Efendi bir fetva yayınladı. Kendisi de Mısır'a kaçtı. Dedi ki bu parlamentoya giren herkes kafirdir. Çünkü bunlar birer tağut hükmündedir. Allah'ın dinini değiştirmek amacıyla anayasalar, kanunlar koymaktadırlar. Allah'ın indirdiğinden başka hüküm koyan kimse dinden çıkan bir kafirdir. Allah bir şeye haram diyor, bunlar helal diyor. Allah zinaya haram diyor, bunlar serbestlik getiriyor. Allah içkiyi yasaklıyor, bunlar içkiye serbestlik veriyor. Allah başörtmeyi emrediyor, bunlar açmak zorundasınız diyor. Kamusal alan diyor, şu diyor, bu diyor. Bir kimse tağutu inkar etmedikçe ne namazına, ne kelime-i şehadet söylemesine, ne ibadetlerine hiçbirine bakılmaz. La ilahe illallah diyecek. Allah'tan başka ne kadar ilah varsa gönlünde onların hepsini reddedecek. Ancak Allah'tır ilah diyecek ve tağutları reddedecek. İlah kendisine kulluk edilen her şey demektir. Kendisine ibadet edilen her şey demektir. Kendisine Allah'ı sever gibi sevgi beslenen, Allah'tan korkar gibi korkulan, tazim edilen her şeydir ilah. Bu şekilde ne kadar ilah varsa hepsi reddedilmesi, la ilahe illallah kelimesinin iktizasıdır. Tağut ise Allah'a kulluktan, Allah'ın emirlerine itaattan alıkoyan her şeydir. Bütün bu şekilde olan tağutları reddetmek imanın gereğidir. Bunu gerçekleştirmeyen insanlar da çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde örneğini gördüğümüz gibi aman ha namazını gizli kıl, işten atarlar. Aman ha başını iş yerinde aç, dışarıda kapatırsın. Ne olur? Rızkına mani olurlar. Rızkını Allah mı veriyor, onlar mı veriyor? Dışarıda Rabbim Allah'sa, iş yerinde Rabbim kim? Patron mu? İşte Allah'ı Rab olarak kabullenmekteki bir takım müşkülatlardan kaynaklanıyor bunlar. Rabbimizi tanıyamayışımızdan, ona onun verdiği nimetlerle ona isyan yolunu tuttuğumuzun farkında olamayışımızdan. Seni yediren, içiren, yaşatan Allah Azze ve Celle. Huzurunda toplanacağın Allah Azze ve Celle, cenneti olan Allah Azze ve Celle, cehennemi olan Allah Azze ve Celle ki ne dünya ehlinin sana sağlayacağı bütün menfaatler cennetin küçücük bir noktası kadar olabilir, ne de dünya ehlinin sana yapacağı zulümler, işkenceler, haksızlıklar cehennemin bir zerresi olabilir. Biz cennetin ve cehennemin Rabbinden ve dünyanın ve içindekilerin Rabbinden korkmayıp da Allah'ın sıradan bir mahlukundan korkarsak, işte Allah'a ait kılmamız gereken bir korkuyu Allah'ın mahluklarından birisine atfetmiş oluruz. Bundan Allah'a sığınırız. Kalplerimizin o yüzden sürekli olarak diri tutulması, Allah Azze ve Celle'nin hükümde, tasarrufta yegane, mutlak güç sahibi oluşunu hatırlamamız, La havle ve la kuvvete illa billah sözüyle hareket ve güç ancak Allah'tandır. Zikriyle sürekli kalplerimizi yenilememiz. Kalbimizde çünkü Allah Azze ve Celle'nin zikri, Allah Azze ve Celle'nin tazimi, Allah Azze ve Celle'nin saygısı boşaldığı anda, yani gaflet dediğimiz, o gaflete düştüğümüz anda şeytanlar derhal vesvese vermeye başlar diyor hadiste. Sen Allah'ı zikrettiğin sürece melek sana ilham verir. Hayrı görmen için. Basiret üzere olman için. Ama kalbin Allah'tan gafil olduğu zaman, Allah'tan başka şeylere yöneldiği zaman şeytan pohpohlamaya başlar, üflemeye başlar ve Allah korusun bu iş fıtratın bozulmasına kadar götürür. Din ve iman isimleri konusunda ya da isimler ve ahkam meselesinde Havariç ve Mutezile ile Mürciye ve Cehmiye arasında dengeli bir yerde bulunurlar. Burada geçen bu isimlerden maksat mümin, Müslüman, kafir ve fasık gibi din isimleridir. Ahkamdan maksat ise bu isim sahiplerinin dünya ve ahiretteki hükümleridir. Hariciler ve Mutezile. Hariciler az önce de geçtiği gibi büyük günahtan dolayı insanlar tekfir edenler. Büyük günah işlemekten dolayı insanların kafir olduğunu söyleyenler. Mutezile ise aklı dinde bir delil görüp aynı kitap ve sünnet gibi dinde delildir diyen ve akıllarıyla icabında gerektiği zaman hadisleri reddeden, ayetleri de tevil eden fırka. Hariciler ve Mutezile iman ismini ancak kalbi ile tasdik, dili ile ikrar edip bütün vacipleri yerine getirip bütün yasaklardan kaçınanın hak edeceği görüşündedirler. Yani hariciler ve mutezileye göre farzlardan birini terk eden kafir olmuştur. Buna göre mürtekibül kebira, yani büyük günah işleyen kimse hariciler ve mutezile nazarında her iki fırkanın ittifakıyla mümin diye isimlendirilemez o fırkalara göre. Büyük günah işleyene mümin denilmeyeceğini iddia ederler. Fakat hariciler ve mutezile mürtekibül kebirayı, yani büyük günah işleyeni kafir olarak isimlendirilir mi yoksa isimlendirilmez mi hususunda kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Hariciler onu kafir olarak isimlendirir. Yani büyük günah işleyeni hariciler kafir der. Kanını ve malını helal görür. Mutezile ise şöyle der. Mürtekibül kebira, yani büyük günah işleyen kimse imandan çıkar ama küfre girmez. İman ile küfür arasında bir menziledir. Menziledir derler. Yani menziletü beynel menzileteyn diye meşhur bir tezleri vardır Mutezile'nin. O iki menzile arasında bir menziledir. Ahiretteki hükmüne gelince her iki fırkada mürtekibül kebira, yani büyük günah işleyenin tevbe etmeden ölmesi halinde ebedi olarak cehennemde kalacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Mürciye fırkasının görüşüne göre ise imanla birlikte masiyet, imanla birlikte günah bir zarar vermez derler bunlarda. Dolayısıyla mürtekibül kebira, büyük günah işleyen İmanı tam bir mümindir mürciyeye göre. Ateşe girmeyi hak etmez. Mürciye fırkası böyle. Ehl-i sünnet ve cemaate gelince onların mezhebi bu iki mezhebin ortasında vasattır, dengelidir. Ehl-i sünnete göre mürtekibül kebira, yani büyük günah işleyen kimse imanı sebebiyle mümin, kebirası yani büyük günahı sebebiyle de fasıktır. Başka bir ifadeyle imanı eksik bir mümindir. Büyük günah işleyen ehl-i sünnete göre imanı eksik bir mümindir. İşlemiş olduğu günah miktarınca da imanı eksilmiştir. Onlar ne harici ve mutezilelerin yaptığı gibi asılda ondan imanı iptal ederler, reddederler, ne de mürciyenin dediği gibi o tam bir iman sahibidir derler. Mürciyeye göre yani içki içen, ayyaş gezen, zina eden bir Müslüman ile Cibril Aleyhisselam'ın imanı eşittir derler. İmanda artma eksilme olmaz derler Mürciye fırkası. Halbuki kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği oranda, dinin emirlerini yerine getirdiği oranda imanı artar. Bu imanın şubeleri hadisinde biraz daha açık bir şekilde ifade edilmiştir. iman 60 veyahut 70 küsur şubedir. Bunların en üstünü la ilahe illallah demek, en düşük mertebesi ise yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmaktır. Ve haya da imandan bir şubedir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç aşamada birer örnek verdiği iman şubeleri, düşünün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu da imanın şubelerinden sayılıyor. Haya da imanın şubelerinden sayılıyor. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmak da imanın şubelerinden sayılıyor. Ama hepsi bir değil bak. Mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı terk eden, hayayı terk eden gibi değildir. Hayasız bir kimse gibi değildir. Bir kimse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı terk etse ama yoldan eziyet veren şeyi kaldırıp atsa bir faydası olur mu? Olmaz. Şimdi işte imanın şubelerinden kimisi olmazsa olmaz şubeleridir. Aradan gitmesi halinde kişinin dini gider. Bunların hangileri olduğunu da yine Allah ve Resulü beyan eder bize. Mesela Tevbe suresi 5. ve 11. ayetlerinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, eğer onlar iman eder, tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse onlar sizin kardeşinizdir diyor. Tevbe etmeleri, yani tevbe ederek İslam'a dönmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri. Bunlar yapmazsa sizin kardeşiniz değildir diyor bak. Rum suresi 31. ayetinde namazı kılın, müşriklerden olmayın diyor. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Namazın terkinin neticesi olarak da Müddessir suresinin 34. ayetinde 38 mi? 43 müydü? Estağfurullah. 43, 34 oradan yanlış hatırlamışım. 43. ayetinden 48. ayetine kadar olan bölümde cehennemlik olanlara sorarlar. Sizi sekara, o can yakıcı ateşe sokan nedir diye, biz namaz kılanlardan değildik derler. Cevabı verilir. Allah Azze ve Celle bakın, o Nur-u Mübin olan kitabında kullarını nasıl uyarıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu tebliğ etmiş bize. Biz peygamberin tebliğini yapmadıktan sonra evet biz Allah'ın Resulü olduğuna iman ettik, biz onu çok seviyoruz, canımızdan çok seviyoruz deyip kendimizden geçsek ne fayda? Allah ve Resulünün emirleri seni hiç bağlamazcasına sen aldırmazsan nasıl sevdiğini iddia edebilirsin? Nasıl iman ettiğini iddia edebilirsin? Eğer bunlar yapılmazsa, yani Allah'a imanın, Allah'a sevginin, peygambere imanın, peygambere sevginin gerekleri yerine getirilmezse bir Hristiyan'dan da farkımız kalmaz. Neden? Çünkü öyle Hristiyanlar var ki diyor ki Muhammed evet Allah'ın peygamberidir, Resul'dür ama diyor bizim peygamberimiz değil diyor. O sizin peygamberiniz, bizim peygamberimiz İsa Aleyhisselam diyor. Ondan ne farkımız kalıyor? Efendim diyorlar ki namazın farziyetini inkar etmezse bir şey olmaz. Hristiyan da namazın, Müslüman'a namazın farz olduğunu inkar etmiyor ki. Müslümanlara namaz farzdır diyor Hristiyan da. Yahudi de diyor bunu. Ateist de diyor evet Müslümanlara namaz farzdır. Onların dininde farzdır diyor. Ben de diyorum namaz farzdır ama kılmıyorum. Hiç oralı olmuyorum. Var mı böyle bir şey? İşte imanın bazı şubeleri terki halinde kişi Allah muhafaza, Allah bizi şirkin, küfrün açığından da gizlisinden de muhafaza buyursun. İnsanın en büyük dünyada imtihan olmasındaki gaye işte bu la ilahe illallah diye iddia ettiği o sözü muhafaza etmek. İmtihanlar karşısında bu sözün gerekleriyle amel etmek, bunu bozacak şeylerden sakınmak. İcabında canını vermesi gerekir. Bunları kaybetmemek için. Dünyasını vermesi gerekir. Sahabeler böyle yaptılar. Mesela Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Gençliğinde, zaten çocuk yaşta iman etmiş. Yani çocuk yaşta dediğim 13-14 yaşlarında bir delikanlı. Kavmi içerisinde en zengin, en görkemli bir aileye mensup. böyle çiçek gibi giydirirmiş ailesi. Adeta parmakla gösterilirmiş. Böyle zenginliği, kibarlığı, saygınlığı falan derken bu iman ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Annesi evine zincirliyor bunu. İman etmeyeceksin diye çokça da dövüyor. Elinden gelen işkenceyi yapıyor. Bir şekilde Allah'ın izniyle bu zincirlerden kurtuluyor. Kaçıyor, Müslümanlar arasına katılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste Mus'ab bin Umer radıyallahu anh'ı böyle gayet sıradan elbiseler içerisinde, eski elbiseler içerisinde iman etmesinden dolayı bir sıkıntıya girmiş. Yani dünyevi bir darlığa girmiş. Elbisesi ancak yetecek kadar, yiyeceği belini doğrultacak kadar. O vaziyette görüyor da hüzünleniyor. Delikanlılık zamanlarını hatırladım diyor. Parmakla gösterilirdi. İşte onlar bu hale razı olmuşlardı. Onlar imanları uğrunda tevhidlerini bozacak en ufak bir şeyden kaçınmak için icabında canlarını vermekten hiç çekinmemişlerdi. Hatta Tebük Harbi'ni hatırlayın. Meyvelerin, ticaretlerinin en bereketli olduğu bir zamanda savaş emri çıkıyor. Savaş, cihada gitmeleri gerekiyor. Tebük Savaşı'na. Bir kısım münafıklar geride kalıyor çeşitli bahanelerle. İman edenler topyekün gidiyor. Ama arada nefislerinin bir anlık gafletine dalıp işlerinin başında kalan üç tane sahabi. Muhallefun deniliyor, geride kalanların kıssası diye. Sonradan pişman oluyorlar ama yetişemiyorlar da. Yola çıktıklarında onların harpten geri döndüklerini görüyorlar. Ve herkes, münafıklar Allah Resulüne geliyor, bir çeşit mazeretler uydurarak neden katılamadıklarını beyan ediyorlar. Bunlar da dürüst insanlar. Yalan söyleyecek halleri yok. Nefsimize uyduk, giremedik diyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlarla tam 40 gün konuşmuyor. 40 günün sonunda, 40 gün boyunca tabi epey bir hadiseler gelişiyor. Tevbe ediyorlar, çokça tevbe ediyorlar. Hiçbir Müslüman bunlara selam vermiyor. İlişkilerini kesiyorlar. O dönemde bakın, diğer ülkelerden, küfür ülkelerinden mektuplar geliyor, haberciler geliyor. Ey Ka'b bin Malik, işte duyduğumuza göre arkadaşın sana böyle böyle davranıyormuş. Gel bize katıl, izzetlilerimizden ol. Sen bu zillete layık değilsin diyorlar. Yüz vermiyor onlara, gönderiyor. 40 günün sonunda Allah Azze ve Celle Tevbe suresinden ayetlerini indiriyor ve onların tevbelerinin kabul edildiğini müjdeliyor. Onlar da adeta dünyalar kendilerinin olmuş gibi oluyor. Çünkü onların gaye edindikleri şey, kalplerine koydukları şey dünya değildi. İman ile Allah Azze ve Celle ile çeliştiği yerde tepip geçmekten hiç çekinmemişlerdi. İşte Allah Azze ve Celle eğer sizler de onlar gibi iman ederseniz, estağfurullah, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor sahabelere hitaben. Biz siyerimizde, gidişatımızda, ahlakımızda, imanımızda, amellerimizde işte o sahabelere uymakla emrolunmuş kimseleriz. Onların yolundan bir saptığımız zaman, sapmaya başladığımız zaman işte burada bahsi geçen bidat fırkalarına karışmış oluruz. Allah'a sığınırız bunlardan. Kader konusunda da Ehl-i Sünnet ve Cemaat Kaderiye ile Cebriye fırkasının arasında ortasında bir dengeye sahiptir. Kaderiye der ki, kul irade ve kudrette ameli ile bağımsızdır. Yani kaderi inkardır aslında bu bir çeşit. Allah-u Teala'nın meşiyetinin, yani dilemesinin ve kudretinin onda hiçbir etkisi yoktur derler. Yani ne yapıyorsa hep kul yapıyor derler. Ve derler ki, kulların fiillerini Allah yaratmaz. Kullar kendi fiillerini kendileri yaratırlar. Derler. Kaderi fırkası. Cebriye mezhebi ise kaderi ispatta aşırılığa gitmiştir. Öyle ki onlar kulun gerçekten fiili olduğunu kabul etmezler. Kulun hiçbir fiili yok der bunlarda. Her şey tamamen Allah'ın dilemesi. Yani ben küfretmişsem diyor, bu da Allah'ın dilemesi. Kafir olmam dilemiş, küfretmişim diyor. Kabahati Allah'a atıyor. Bilakis onların zannına göre kulun ne bir hürriyeti ne de bir fiili yoktur. O rüzgarın önündeki tüy gibidir. Fiiller ona ancak mecaz yoluyla izafe edilir ve tıpkı güneş doğdu, rüzgar esti, yağmur yağdı dendiği gibi namaz kıldı, oruç tuttu, öldürdü, çaldı denilir. Denir, öyle derler. Ehl-i sünnet ve cemaat ise her iki fırkanın arasında, ortasındadır. Derler ki, yani ehl-i sünnet der ki, kul hakkında kendisi ile seçebildiği bir meşiyet ve kendisi ile amel edebilecek bir kudret ispat ederiz. Yani bu vardır deriz. Kulun meşiyeti ve kudreti, yani dilemesi ve kudreti Allah Teala'nın meşiyetiyle vakidir ve onun meşiyetine, Allah'ın dilemesine tabidir. Bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Tekvir suresi 28-29. Ayetleri. Sizden doğru yola gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Aynı şekilde deriz ki kullar fiilleri işleyenlerdir. Allah onların fiillerinin yaratıcısıdır. Fiili yaratan Allah, o fiili işlemek kuldan. Evet, Saffa suresi 96. ayetinde sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı buyurulur. Yani kulların fiilleri yaratma, var etme ve takdir bakımından Allah'tan, fiil ve kesip yani kazanç bakımından kullardandır. Şimdi kulun kader karşısındaki mesuliyetinde şöyle bir örnek verilir. Yaralı vaziyette birisiyle karşılaştığınız zaman, yani acil yardım gerekiyor, acil tedavi gerekiyor, müdahale gerekiyor. Desen ki canım işte Allah'ın takdiri değil mi? Ölecekse ölür, yaşayacaksa zaten kurtulur deyip bırakıp geçsen, o kimse hakikaten sıhhate kavuşsa da sen mesul olursun orada. Ama sen onu alıp tedavisini yaparsan veyahut tedavisini yapacak hastaneye, doktora götürürsen kendi üzerindeki mesuliyeti atmış olursun. Kulun kader karşısında böyle bir mesuliyeti vardır. İsa Aleyhisselam'a nispet edilen, izafe edilen bir kıssa vardır. Diyorlar ki İsa Aleyhisselam'a, her şey Allah'ın takdiridir diyorsun diyor, madem öyle diyor. Hadi diyor, şu uçurumdan kendini at, bakalım öleceğin mi, ölmeyeceğin mi? Öleceksen Allah'ın takdiri, kurtulacaksan, yani ölmen takdir edilmemişse kurtulacaksın demektir. Hadi git kendini at diyor birisi. İsa Aleyhisselam da diyor ki, ben dünyaya diyor, Rabbim beni imtihan etsin diye geldim. Ben Rabbimi imtihan edeyim diye gelmedim diyor. Bu işte hakikat bu. Biz Rabbimizi imtihan etmek için gelmedik ki dünyaya. Biz imtihan olunalım diye geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede aşırılıklar ile saygısızlar, bu sevme konusunda aşırı gidenler ile ona saygısızlık edenler arasında orta yol tutar ehl-i sünnet ve cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sever ve onun beşerin, insanların en hayırlısı, rasullerin seyyidi, efendisi, peygamberlerin sonuncusu olduğuna iman ederler. İman bakımından müminlerin en kamili, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok seven ve ona en güzel şekilde tabi olan uyandır. Bununla birlikte onun bir beşer olduğuna, bir insan olduğuna, başkası bir yana kendisi için dahi Allah'ın onun için takdir ettiğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip olmadığına, onun öldüğüne ve dininin kıyamete kadar baki kalacağına iman eder Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Evet, Allah'ın Resulüdür. Vahye muhataptır. Allah'ın koruması altındadır teşriatta. Ama o aynı zamanda bir beşerdir. Diyor ya ayette, de ki, peygambere hitaben, ey Muhammed de ki, ben bile yarın bana ne yapılacağını bilmem. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile gaybı bilmez. Ancak ne diyor Cin 27-28'de? Allah gaybı kimseye bildirmez, ancak seçtiği Resul'le bildirmesi müstesna diyor. Resul ne dilediği kadar gaybını bildirir. Genel, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gaybı kendiliğinden bilmez. Ben bile bana ne yapılacağını bilmem diyor. Kızı Fatıma'yı çağırıyor. Halası Safiye'yi, amcası Abbas radıyallahu anhumu, Allah hepsinden razı olsun. Ve ey Abbas, ey Safiye, ey kızım Fatıma, benim size hiçbir faydam olmaz, dokunmaz diyor kıyamet gününde. Eğer tebliğ ettiğim hususlar yerine getirmezseniz diyor. Ben dahi sizi kurtaramam diyor. Ama birileri kendisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da üstün görüyor olmalı ki bizim dergahımıza gelmeyenin öbür tarafta elinden tutmayız, kurtarmayız diye biliyor. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü bunu söylüyor. Kendilerine Gavs, Kutup gibi çeşitli yaftalarla aşırılıklar gösterilen bir şahıs da tutuyor bunu söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında aşırılığa gidenlerde ise durum bunun aksinedir. Onlar Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı Allah'ın onun için belirlemiş olduğu menzileden daha yukarıya yükseltirler. Onun kendisine dua edenin duasına icabet ettiğine inanırlar. Böylece Allah'a yapmaları gereken ibadeti Allah'ı bırakıp peygambere yaparlar. İşte bu sofilerin aşırılarının halidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onların bir çeşit sözcüsü konumunda olan Busayri, Haside-i Bürdesi vardır. Hani güya felcimiş, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam rüyasında görmüş, o vücudunu meshetmiş, birden ayaklanmış falan. Bakın şiirinde ne diyor bu. Ey mahlukatın en cömerti, yoktur benim için kendisine sığınacağım birisi. Büyük hadise vuku bulduğunda senden başka. Muhakkak dünyada onun sıkıntısı da senin cömertliğindendir. Lev ve kalem ilmin de senin ilmindedir. Lev ve kalemin ilmi de senin ilmindedir, indindedir. Şayet haşredildiğim gün lütfedip tutmazsan elimden, yoksa bana de ki ey ayağı kaymış biçare. Ve daha başka sahibini İslam dairesinden çıkaran aşırı sözler. Buna benzer çok şeyler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında saygısızlık gösterilenlerin durumu da aynı bu belirtilen şeklin tam aksinedir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dininden yüz çevirmişler. Aralarındaki anlaşmazlıklarda onu hakem tayin etmemişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabındaki ayetlerde herhangi bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Diğer bir yerde ne diyor? Allah ve Resulünün hükmüne teslim olup gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Münafıkların vasfında diyor ki onlar Allah'a ve Resulüne muhakeme olmak üzere çağrıldıklarında kaçacak yer ararlar. İman edenler ise semihna ve ata'na, işittik ve itaat ettik derler. Allah ve Resulünün hükümlerine. Allah ve Resulünün hükümlerini ister tağutlar, bir takım kanunlar çıkararak iptal eden kafirler, aradan çıkarsın, devreden çıkarsın. İsterse mezhep denilen, tarikat denilen, cemaat denilen, şeyh denilen, hoca efendi denilen kimseler yapsın, fark etmez. Allah ve Resulünün hükmünü kim iptal ederse etsin, bunları reddetmek gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendisinin hükümlerine tabi olunacak bir makam görmediğinden, ona saygısızlığındandır hep bunlar. Bu küfürden ileri gelir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden yüz çevirmişler. Aralarındaki anlaşmazlıklarda onu hakem tayin etmemişlerdir. Ya da onun şeriatının başka bir şeriat tarafından neshedildiğini iddia ederler. Tıpkı batınilerin aşırılarının gibi. Bunlardan son bir örnek mesela İskender Evrenesoğlu. Ben de peygamberim diyor ya. İşte benim peygamberliğimle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hükümlerden bazısı nesholundu, iptal oldu diyor. Bu adam bunu açıkça söylüyor. Ben peygamberim diye iddia ediyor bak. Diğer fırkalar, şeyhler de diyor ki işte keşfen vaki oldu bize. Şu şöyle, bu böyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini geçersiz bırakıyor şimdi. Hatta şu ifadeleri kitaplarında okursunuz. Şeyh sana namaz vakti gelip de işte öğle namazını mesela kılma derse kılmayacaksın, vardır bir hikmeti diyor. Allah Resulü kıl diyor, onun hikmeti yok mu ya? Allah Azze ve Celle kıl diyor, onun hiç mi hikmeti yok? Bunun söylediğinin mi var bir hikmeti? İşte akıllar kiraya verildiği zaman Allah'ın kitabını okuyup düşünmeyi bizler gerçekleştirmeyip de birilerine havale edip bırakalım onlar düşünsün dediğimiz zaman Tevbe suresinin 31. ayetinde alimlerini, rahiplerini, din adamlarını Rabler edindiler tehdidinin altına gireriz. Evet. Batınilerden bir şair Ali bin Fadl el-Batini bakın mezhebini ifade etmek için nasıl bir şiir söylemiş. Defi al ey kadın ve çal. Bülbül gibi sesinle şarkılar söyle. Bir peygamber Haşimoğullarının başına geçti. Bu da Ya'rub oğullarının peygamberidir. Her peygamber bir şeriat getirmiştir. Bu da bu peygamberin şeriatıdır. O bizden namazın farziyetini kaldırdı ve orucun farziyetini, yorulmayalım diye. İnsanlar namaz kıldıklarında yerinde otur, oruç tutarlarsa sen ye iç. Safa'nın yanında haccı isteme, ne de Yesrib'deki kabri ziyareti. Ve buna benzer daha başka küfür dolu sözler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının günümüz şartlarına uygun olmadığını, çağımızın isteklerine yetersiz kaldığını söyleyenlerin hali de aynıdır. Bunlar dinden çıkaran, kişiyi ok gibi dinden küfre sokan sözlerdir. Allah'a sığınırız. Ehl-i sünnet ise dengeli bir yoldadır. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylememizi emrettiği gibi Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ehl-i sünnet onun hakkında ifrat ve tefride sapmaz. Bilakis onu Allah'ın belirlemiş olduğu menzilede tutarlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i İsa Aleyhisselam'ı göklere uçurduğu gibi beni göklere uçurmayın, aşırı derecede övmeyin. Ancak Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesini yeterli görmeyenler pek çok şeyler zikretmişler. Ona aynı Allah Azze ve Celle gibi makamlar vermişler. Mesela Sufilerden birisi, bir şairin, Şeyh Galib'in miydi o söz? Bir söz vardı. İşte bir şey bir şeyle kayım diyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim diyor. Muhammed aynasından Allah görünür daim. Yani o Allah'ın kendisidir. Şimdi biz peygamberlerin tebliğde vasıta olduklarını söylüyoruz. Yani peygamberler Allah Azze ve Celle'den bize onun vahyini tebliğ etmişler. Peygamberler tebliğde vasıtadır bakın. ama ibadette vasıta yapamazsın. İbadette vesile değil. İbadet yalnız ve yalnız Allah'a has kılınmalı. Halis din işte budur diyor. Beyyine suresi 5. ayetinde. Din, halis din yalnız Allah'ındır diyor. Bizler dini, ibadeti Allah'a halis kılmakla emrolunmuş kimseleriz. Bu ibadet Allah'tan başka, Allah ile beraber başka bir şeye, başka bir kimseye yönlendirildiği zaman işte o en çok sakındığımız, sakınmamız gereken şirk tehlikesiyle baş başa kalırız. Nevzu billah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeleri, Allah hepsinden razı olsun, sahabeleri konusunda rafiziler ile hariciler arasında dengeli bir yoldadırlar. Rafiziler, Allah onları çirkin kılsın, sahabilere radıyallahu anhüme sövüp lanet okumakta ve onların tamamını ya da bir kısmını tekfir etmektedirler. Onların çoğu sahabelerin birçoğuna ve halifelere sövmekle birlikte Ali ve çocukları, Allah onlardan da razı olsun, yani Ehl-i Beyt mensupları hakkında aşırılığa gidip onların uluhiyetine dahi inanırlar. Yani ilah oluşlarına, gaybı bildiklerine, masum olduklarına, her birinin masum olduğuna inanırlar. Haricilere gelince onlar sahabiler hakkında rafizlerin karşısında yer almışlar. Ali'yi, Muaviye'yi ve onlarla beraber olan sahabileri tekfir etmişler. Onlarla savaşmışlar ve onların kanlarını ve mallarını helal görmüşlerdir. Ehl-i sünnet ve cemaat ise rafizilerin aşırılığı ile haricilerin nefreti arasında dengeli bir yoldadır. Mesela diyelim Şia fırkası. Hazreti Ali'yi çok övdü diye biz de tutup Hazreti Ali'yi tekfir mi edelim haşa? Böyle bir şey mi olur? Hariciler bu yolu tutmuşlar. Baba Allah onları sahabenin faziletini itiraf hidayetine erdirmiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ne rafızilerin yoluna ne haricilerin yoluna gitmemişler. Onlar iman, İslam, ilim ve hikmet bakımından ümmetin en mükemmel olanlarıdır sahabeler. Bununla birlikte ehl-i sünnet onlar hakkında aşırılığa gitmemiş, onların masum olduklarını itikat etmemiştir. Sahabeler masum değildir. Adalet sahibidirler. Fasık değillerdir. Doğru sözlü kimselerdir. Ama masum da değillerdir. Onlardan da hata sadır olur. Onlar da insandır. Bilakis ehl-i sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e güzelce arkadaşlık etmeleri, İslam'da öncüler olmalarının yüceliği, İslam'ına yardımda belalara en güzel şekilde sabretmeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cihad etmeleri sebebiyle onları sever. Onları sevmek zorundayız. Onlara lanet edenlerden, onlara sövenlerden beriyiz. Akıl hususunda onu ilah, yani aklı ilah edinenler ile onu tamamen iptal edenler arasında dengeli bir yoldadır Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ehl-i Sünnet vel Cemaat aklı gecersiz kılmaz. Onu inkar etmez ve aklı kullanmayı yasaklamaz. Bilakis aklın yüce bir mekana sahip olduğuna, İslam'ın aklı takdir ettiğine, ilim, araştırma ve tefekkür yani düşünce alanlarında kullanılmasına fırsat verir. Bununla birlikte ehl-i sünnet aklı ilahlaştırmaz, onu vahyin naslarına hakim kılmazlar. Bilakis aklın kesinlikle aşmaması gereken bir sınırı olduğu görüşündedirler. Yani akıl vahye tabi olmak zorundadır. Vahye tabi olarak işler akıl. İşlevsiz de bırakılmaz. İşler ama vahye tabidir. İslam akıl dini değil, akıllıların dinidir. İslam akıl dini değil, akıllıların dinidir. İslam akıl dini diyenler, akla uymayan her din esasını aklına uyduramıyor, kendi bozuk aklına uyduramıyor, reddetmeye kalkıyor. Olur mu canım, İslam akıl dinidir diyor, reddediyor. Hayır, İslam akıllıların dinidir. Akıl dini değil. Allah'a teslim olmuş akıllıların dinidir İslam. Şeytan da aklını kullandı. O da mantıksız buldu topraktan yaratılmış Adem'e, ateşten yaratılmış iblisin secde etmesini. Ya Rabbi sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın dedi. O da aklını kullandı. Ve o şeytan Allah'a iman, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe iman eder olmasına rağmen, Allah'a ibadet edenler arasında meleklerle beraber ibadet eder olmasına rağmen, işte bu itirazı sebebiyle, aklını Allah Azze ve Celle'nin emrinin üzerine çıkarması sebebiyle kafirlerden oldu, lanetlenenlerden oldu. Ehl-i sünnet ve cemaat dışındakiler ise, onların bir kısmı akıl konusunda aşırılığa sapmış, bir kısmı da gevşek davranmıştır. Mutezile, felsefeciler ve kelam ehli genellikle aklı ilahlaştırmışlar. Onu dini anlamada bir mastar, bir kaynak olarak tayin etmişlerdir. Akla ya da onların isimlendirdikleri akli kesin hükümlere uygun olanı alır, olmayanı ise reddeder veya tevil ederler. Yorumlayarak bir şekilde işlevsiz bırakırlar. Aklına uymuyor mu? Kırpat gitsin. Aklına uymuyor mu? Reddet gitsin. Bunlar böyle bir yol belirlemişler. Şimdi düşünün. Bunun misalini verdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizden birinizin kabına sinek düşerse o sineği iyice daldırsın, ondan sonra atsın diyor. Çünkü diyor, sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehiri vardır diyor. Ve sinek bir kaba düşerken diyor, kendisini güvence almak için zehirli olan kanadının üzerine düşer diyor, bir hamle olarak diyor. Siz onu tamamını daldırın, panzehiri onu telafi etsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu mutezile, kelamcı, felsefeci insanlar, iman ettiğini, ya peygambere iman ettiğini söyleyen bu insanlar, olur mu bu akla aykırı diyerek kabul etmemişler. Bunu reddetmişlerdir, eleştirmişlerdir. Daha sonra ilmi araştırmalar, tıbbi bir takım laboratuvar araştırmalarıyla tespit etmişler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiş. Gerçekten de bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir var. Bu sefer bu akıllarına iman eden guru, bu ilmin verilerine, sözde ilmin verilerine iman ederek bu hadisi kabul eder oldular. Ama onların bu hadisi kabul etmeleri peygambere imandan değil bakın. Akıllarına, bilime, bu pozitif bilim dedikleri şeye iman bakın. Peygambere iman değil bu. Biz peygamber ne söylüyorsa ona iman ederiz. Bilim ne söylüyorsa ona değil. Bilim dün bir şey söylüyorsa bugün reddediyor, aksini söylüyor. Düne kadar C vitamini soğuk algınlıklarında birebir tedavi yoluydu. Yeni açıkladılar, hiç alakası yok dediler. İşte bilim böyle zikzaklarla dolu. Düne kadar işte Batlamyus'un kozmografyasıyla dünya sabittir, güneş dünyanın etrafında dönmektedir diye inanırlardı akılcılar, felsefeciler. Sonra birileri çıktı, hayır efendim güneş sabit dedi, dünya güneşin etrafında dönüyor dedi. Bu sefer öbürünü yıktılar, buna iman etmeye başladılar. Halbuki vahiy ne diyor? Dünyada dönüyor, güneşte dönüyor. Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Biz bunları bilimin verileriyle, gözlemlerin, deneylerin verileriyle değil, vahyin belirttiği şeylere teslimiyetle iman ederiz. Hurafe ehli düzenbazlar ise aklı geçersiz kılmışlar, kabul edilemeyecek ve akledilemeyecek şeyleri kabul etmişlerdir. İşte bu çoğu batıl, yalan yanlış hikayelerle kandırılan birçok sufinin halidir. Mesela sufi tarikatlarından biri Ticaniye tarikatı, tarikatın şeyhi olan Ahmed-i Ticani'yi görenin cennete gireceğine inanırlar. Ebu Cehil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü, cehennemlik oldu. Ama Ahmed-i Ticani'yi gören cennetlik olur diye inanmışlar bakın. O zaman peygamberden daha üstün oluyor. Ha işte. İşte bunlar aklı tamamen devre dışı bırakmışlar. Akıl tamamen devre dışı değil bakın. Mesela biz gaybe iman ederiz. Ama bize gayb olan her şey değil, Allah ve Resulünün bize gayb olarak bildirdiklerine iman ederiz. Mesela Allah ve Resulü cennet ve cehennem diye bir yer var diyorsa biz Allah ve Resulü bildirdiği için iman ederiz. Ama yine bizim için gayb olan işte bir şeyh efendi diyor ki işte şu an bu meclise işte Hazreti Hüseyin kanlı gömleğiyle geldi diyor şimdi. Bize göre gayb, biz görmüyoruz. O da işte doğru sözlüdür, inanırız diyor şimdi. Biz her gayba iman etmeyiz bak. Allah ve Resulünden gelen gayba iman etmekle mükellefiz. E sen bunu inkar edersen kafir mi olursun? Hayır. Bilakis belki iman edersen kafir olma riskin var. Niye? Kitap ve sünnet böyle bir şeyin olamayacağını bildiriyor. Ha, hayal görebilir insan. Hayal görebilir, doğal. Ama bunu tutup da itikatlarına bir masadak yapıp işte bizim şeyhimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la uyanık iken görüşüyor diyor bak. Şimdi Allah'ın dinini iptal edenler böyle gerekçeler sunuyor şimdi. Adam çıkıyor fetva veriyor. Tesettür füruyattandır diyor. Ondan sonra işte birkaç yudum içki almanızda sakınca yoktur diyor. Hoca efendi böyle bir fetva veriyor. Yahu kardeşim Allah'ın dini ortada değil mi yahu diyorsun? Hiç mi insaf yok? Bu sefer diyor ki yahu diyor bunlar diyor Allah Resulü'nden, Allah ve Resulü'nden vazifeli diyor. Bunlar Allah Resulü ile uyanık iken görüşüyor diyor. Onlardan kontrollü bunlar sen kendi başına mı zannediyorsun diyor şimdi bak. Şimdi onlar öyle diyor bak. Hadi diyelim hoca efendileri dediği gibi. Bir an için öyle düşünelim. Yahu acaba bu hoca efendi bir Ömer radıyallahu anh'den, bir Ali radıyallahu anh'den, bir Ayşe radıyallahu anh'dan, bir Ebu Bekir radıyallahu anh'den, bir Fatıma radıyallahu anh'dan, bir Muaviye radıyallahu anh'den daha mı üstün idi? Onlar görememişti. Düşünün Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında bir savaş çıktı. Birçok Müslüman sahabe kanı döküldü. Allah Resulü bunlardan birine gözükemez miydi sen hatadasın bunu yapma diye? Bunun gibi daha pek çok örnekleri verebiliriz de söz uzamasın diye kısa kesiyorum. Yani onların bu iddiaları işte akıllı tamamen devreden çıkaran bir mensup kitlesine sahip olduklarından dolayı onların bu iddiaları kabul görüyor. Halbuki bizim aklımız vahye tabi. Vahye teslim olmuştur. Vahiy dışındaki başka şeylere teslim olmamıştır. Şeyhin söylediğine teslim oluyor bu sefer. Ama Allah ve Resulünün söylediğine teslim olmaz hale geliyor. Bu çok açık. Şeyh de bir şey diyor. O diyorsa öyledir diyor. Vardır bir hikmeti diyor. Yahu Allah ve Resulü böyle buyuruyor diyorsun. Ya olur mu öyle şey ya diyor. İşte emanetin konulması gereken yerden başka bir yere konulmasından kaynaklanıyor bu. Yahu biz iman ediyoruz da Allah'a iman ediyoruz. Resulüne iman ediyoruz. Teslim oluyoruz da Allah'a ve Resulüne teslim oluyoruz. Bu üçüncü şahıslar, dördüncü şahıslar kim ki burada? İkisi çelişiyor bak burada. Çelişmese sorun yok hadi. Ama çelişki var. Akılları kiraya vermekten kaynaklanıyor. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amucası Ebu Leheb. Ayetin nasıyla sabit ki cehennem odunu diyor. Peygamberin amcası. Ama Şeyh Efendi'nin köpeğini cennetlik yapıyorlar. Sırf köpeği, şeyhin köpeği olması sebebiyle. Bu şeyhin köpeği, bu da cennete girecek. İşte Münir Derman diye bir namussuz vardı. Güya Vahdedi Vücutçu Melami şeyhlerinden birisi. Muhyiddin Arabi'nin kitaplarını falan yayanlardan. Avrupa'da falan böyle açık saçık sosyete kesime falan şeyhlik yapan birisi. Bunun hakkında burada bir tane müridi vardı bunun. Ahmet Kılıç Arslan diye. Avukat. Gazete falan çıkarıyorlardı Ahmet Güneş'le beraber. O gazetenin sahibi, imtiyaz sahibiydi yani gözüküyordu, öyle gözüküyordu. Bu bir kitap getirdi bir gün. İşte Münir Derman hakkında, onun faziletleri hakkında. Bir baktım, ermiş köpek Tigran diyor. Şeyhin köpeğiymiş, evliyaymış bu. Yani şeyhin köpeği olması sebebiyle eriyor bu ama peygamberin amcası cehennemlik oluyor, cehennem odunu oluyor. Nasıl bir iş bu ya? Buna inanan bir sürü insan var. Düşünebiliyor musunuz? Rafizilerin hurafelerine ve aptallıklarına gelince onları anlat anlat bitmez. Onların ahmaklıklarından birisi şöyleymiş. Onlar 10 lafzıyla konuşmayı ya da bir şeyi 10 defa olacak şekilde yapmayı kereh görürler. Öyle ki binayı 10 direk üzerine inşa etmezler. Buna benzer şeyler. Bunun sebebi onların sahabilerin en hayırlıları cennetle müjdelenen 10 sahabiye Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Said bin Amr bin Nüfeyl, Abdurrahman bin Af ve Ebu Ubeyde bin El Cerrah, Allah hepsinden razı olsun, bu 10 müjdelenmiş sahabiye olan bir Ali radıyallahu anh hariç tutuyorlar bunlar içerisinde. Onlara olan buğzundan dolayı. Ahmaklıklarından bir diğeri, cansız bir nesneyi ya da bir hayvanı buğz ettikleri kişiye benzetip sonra o nesneye ya da hayvana buğz ettikleri kişiyi cezalandırmak istedikleri şeyi yapmalarıdır. Tıpkı bir koyunu alıp Hazreti Ayşe Hümeyra olarak isimlendirildiği için kırmızı koyun manasında onu Ayşe olarak kabul etmeleri ve kıllarını yolmak ya da başka şekilde eziyet etmeleri gibi. Ayşe radıyallahu anh'a olan kinlerinden ötürü bir koyuna Ayşe ismi veya Hümeyra ismini verip ona eziyet ediyorlar. Onlar bunu güya Hazreti Ayşe'yi cezalandırmak adına yapıyorlar. Aynı şekilde içi yağ dolu bir torba alırlar. Sonra onun ortasını deşerler. Sonra dökülen yağı içerler ve bu tıpkı Ömer'i hançerlemek ve kanını içmek gibidir derler. Neuzubillah. Ve bazılarının değirmen eşeklerinden iki eşeğin birine Ebu Bekir, diğerine Ömer ismini vermeleri, sonra o iki eşeği o işe vermekle Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ı cezalandırdıklarına inanmaları gibi. Özetle, kim doğru yoldan saparsa kesinlikle aklında bir sapma var demektir. Doğru yoldan sapan kesinlikle akıl konusunda sapmıştır. Bu ister kişi, ister toplumlar bazında düşünülsün fark etmez. Hatta onlar parlak bir zihne, keskin bir zekaya sahip olsalar bile. Görmüyor musunuz o İskender Öğrenci'nin etrafında? Hep mühendisler, profesörler falan var yani. Adam şöyle kafayı, aha şimdi vahiy geldi diyor. Sen o meseleyi öyle yapabilirsin diyor. Evet. Dolayısıyla gerçek akıl rüşt aklıdır. İdrak aklı değil. Şimdi aklı meaş ve aklı meat diye bir tasnif yapılır. Böyle akıl. Burada idrak ve rüşt aklı denilmiş ama aklı meaş dünyaya çalışan akıl. Aklı meat ahirete çalışan akıl. Örneğin Japonları ele alalım. Japonya teknolojide diğer devletlerin önünde yer alır. Ama bu üstünlükleri Allah'a küfretmeleri, doğru akideden ve hak dinden yüz çevirmeleri sebebiyle onlara fayda vermemiştir. Sonra aynı zamanda onların zihinleri en hassas ve yeni cihazları icat edip üretirken inanç yönüyle tamamen iflas ettiklerini görürsün. Yani en son modern, incecik, küçücük maddelerden neler neler üretiyorlar ama itikad, iman bakımından fos, boş. Evet. Onlar akıllarını iptal etmişler ve ondan faydalanamamışlardır. Buna örnek olarak şu verilebilir. Eski imparatorları Hirohito 1990 yılında öldüğünde ülkenin yeni imparatorunun Akahita olduğunu ilan edildi. Bu Akahita olarak ilan edildi. İmparatorun sarayında bir gece önceden başlayıp tüm gece boyunca devam eden özel dini ayini başarıyla tamamlaması neticesinde resmi bir suretle Japon halkının ilahı olmuştur. Ayin merasiminde 9 milyon sterlin harcanmıştır. Rabbimize bizlere lütfettiği İslam nimetinden dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Yine Rabbimize bizleri sünnet üzere, sünnete tabi olmakla rızıklandırdığından dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kılsın. Sağa sola yalpalayanlardan eylemesin. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerle muamelede dengelidirler. Orta yolu tutarlar. Ehl-i sünnet alimleri sever ve onların kadrini yüceltir. Onlara karşı edebi elden bırakmaz. Onları müdafaa edip onlar hakkında güzel zanda bulunur. Onların övülecek hasletlerini yayar, onların ilim meclislerine koşar, onlardan alır ve onların görüşleriyle hareket ederler. Çünkü bilirler ki alimler peygamberlerin varisleridir. Davet ve tebliğ görevini yerine getirirler. Ve onlar belalar ve felaketlerde Allah'tan sonra ümmetin müracaat ettikleri yerdir. Dolayısıyla ümmetin onları sevmesi, dost edinmesi, onları hak ettikleri konuma oturtması ve hakkıyla takdir etmesi gerekir. Sonra aynı zamanda onlar, alimlerin beşer olup masum olmadıkları görüşündedirler. Bilakis onların da genel anlamda hata etmeleri, unutmaları, hevada bulunmaları mümkündür. Yani alim diye masum değil ya, peygamber değil ya, hata sadır olabilir. Saygı gösteririz ama onu hatasız da görmeyiz. Hata ettiği yerde peşinden gitmeyiz. Doğrularının peşinden gideriz. Ancak bu onların, yani hata etmeleri onların değerini düşürmez ve onlardan ilim almayı terk etmeyi de gerektirmez. Onlar aynı şekilde alimleri hatalı görmede, yani ehl-i sünnet alimleri hatalı görmede aceleci davranmazlar. Bilakis bu konuda önce hata söz konusu olup olmadığının netleşmesini beklerler. Onların nezdinde bir alimin hatası sabit olduğu zaman ona hatasında muvafakat etmezler ve hatasına tabi olmazlar. O hatayı ona zarar vermek ve onu kötülemek için de kullanmazlar. Bilakis hata yaygınlaşıp onun sebebiyle insanların dalalete düşmesinden korkulmadıkça o hatayı kapatırlar, üzerine örterler ve yaymazlar. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kerim kimselerin, saygıdeğer kimselerin ufak tefek tökezlemelerine göz yumunuz buyurmuştur. Ama bir kimsenin işi fitnedir, kötülüklerdir. Bu kimse görünüşte ilim sahibi bile olsa onun rezil edilmesi, ümmetin onun şerrinden korunması için reddedilmesi gerekir. Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, Yaşar Nuri Öztürk, Zekeriya Beyaz, Süleyman Ateş gibi, Hayrettin Karaman gibi ve ismini burada şu anda hatırlayamadığımız pek çok zındıklar gibi bunların tehlikesine karşı ümmeti uyarmak onların fitnesine maruz kalmamaları içindir. Ümmetin maslahatı içindir. Ama bir kimse Allah'ın rızasını arzulayarak bir ilmi talep eder de onda hata eder. Bunu örtmek durumundasın. Ya işte şurada şuna helal dedi. İşte şurada şuna olur dedi diye şöyle bir fetva verdi diyerek her yerde karalayıp gezersen Allah Azze ve Celle onun hesabını sorar. Dünyada muhakkak rezil eder. İlim ehline iftira ederler. Alimlerin eti zehirlidir diye bir söz vardır. Hakikaten alimlere bu şekilde iftira eden mutlaka onun musibetine uğrar. Allah intikamını alır onlardan. Hatası örtülmesi gerekir yani alimlerin. Eğer giderme yolu varsa, nasihat etme, hatasını görmesini sağlama gibi bir yolu varsa bunun için elden gelen yapılır. Şayet hata insanlar arasında yayılırsa o zaman hata yapan o alimin mekanını korumakla birlikte sözünü, biz burada muhlis alimlerden bahsediyoruz. Alimin birisi bir fetva vermiş. Yani istikameti düzgün bir alim ama bir yerde bir fetva vermiş, yanlış bir fetva. Kitap ve sünnete bir aykırılık arz ediyor, bir gaflette bulunmuş. Bunu insanlar arasında da yayıldığı zaman onun kadrini düşürmeden, onun telafi edilmesi gerekir. Ona hakaret etmeden, yani mekanını, değerini korumakla birlikte sözünü, görüşünü reddetmek gerekir. Bununla birlikte hata yapan alimin hatasını reddetmeye ancak ehil olan bir alimin yetkili olduğunu, reddi onun şahsına değil de sözüne yöneltmeyi, onun için en güzel çıkış yolunu araştırmayı, sözünü en güzel ihtimale hamletmeyi gözetirler. Bir alimin hatasını da herhalde tespit etmeyi bir ayyaşa bırakmamak lazım. Alimlerin değerini düşüren, onlara iltifat etmeyen, haklarına riayet etmeyenlerin hali bu belirtilen hususların tam aksinedir. Tıpkı hariciler ve onlara benzeyenlerde olduğu gibi. Yine alimlerini kutsallaştıran, onlar hakkında aşırılığa gidenler, onları bulundukları menzileden daha yukarı yükseltenlerin hali de ehl-i sünnetin tam aksinedir. Onlar alimlerini mutlak olarak körü körüne taklit etmişler, ilkeleri olarak delili ve hakkı değil, bilakis şeyhin sözünü ilke kılmışlardır. Bu, imamlar hakkında aşırılığa giden, hatta onlar için ne mürsel nebinin ne de mukarreb, yani Allah'a yakın bir meleğin ulaşamayacağı makamlar tayin eden rafizilerin hali gibidir. Öyle diyordu Hümeyni, Allah lanet etsin. İmamların öyle makamları vardır ki diyor Allah ile, onların Allah ile olan bu meclislerine ne bir melek yaklaşabilir ne bir gönderilmiş peygamber diyor. Onlar imamlarının masum olduklarına inanırlar. Sufilerde şeyhlerinin mahfuz olduğuna, günahtan korunmuş olduklarına iman ederler. Dolayısıyla şeyh hata yapmaz derler. Hata yaparsa Allah düzeltir derler. Peygamber değil o. Vahiye muhatap değil. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberin tebliğ ettiği şeylerin varisleridir. Vahyinin varisi değil herhalde. Peygamber'e vahiy geliyor, sana gelmiyor, bana gelmiyor, ona buna gelmiyor. Vahiy kesildi. Peygamber bırakacağını bıraktı. Allah Azze ve Celle en son Maide Suresi 3. ayetini indirdi. Bugün sizin için dininizi tamamladım buyurdu. Din tamamlanmıştır. Bir şeyh efendi uykusunda veya uyanıkken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görse güya, Allah'ın dinimi tamamladım dediği bu dinden eksik bir şey mi tamamlayacak haşa? Din eksik mi ki onu tamamlayacak? Bu dine ekleme olmaz. Kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bir yoldan daha güzelini getiremez. Nefis terbiyesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını terbiye etmesinden daha güzel bir terbiye metodu getiremez. Onlara yeterli gelen şey, sahabelere yeterli gelen şey muhakkak bize de yeter. Din adına. Aynı şekilde onlara hata yapmaktan, yanılmaktan ve unutmaktan tenzih ederler. Şeyhleri hakkında aşırılığa giden sufilerin aşırılarının hali de böyledir. Onlara göre şeyhine niçin diye soru soran kafir olmuştur. Ve derler ki şeyhin önünde ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi ol. Tarikata girişin ilk şartı, şeyhe biatın ilk şartı budur. Gassal elinde meyit gibi, mürşid elinde mürid olacaksın diyor. İtirazı keseceksin. Şeyhine bir kez kalben dahi olsa itiraz eden bir daibeden iflah olmaz diyor. Halbuki Ömer radıyallahu anh Hudeybiye anlaşmasını Allah Resulü imzadığı zaman Allah Resulü'nün yakasından tuttu. Ey Allah'ın Resulü, bizler hak tarafı, onlar batıl tarafı, neden taviz veriyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh iflah oldu mu olmadı mı şimdi? Ümmetin en üstünlerinden Ömer radıyallahu anh. Kim diyebilir o iflah olmadı? O üstelik Allah Resulüne böyle bir hatada bulunmuştu. Ama sen şeyhine niçin diyemeyeceksin. İcabında hanımını alacak elinden, dur ne yapıyorsun diyemeyeceksin. Diyor ki kitabında, ifadeler var. Diyor ki kitabında, İsmail Ankaravi Minhacül Fukara'da anlatıyor bunu. Şeyhinin diyor içki içtiğini görsen diyor, tevil edeceksin diyor. İşte Allah onu şerbete çevirmiştir diyeceksin. O içkiyi onun ağzına gitmeden şerbete çevirmiştir diye inanacaksın diyor. O zaman şerbet içsin, niye içki içiyor? Şeyde Menakıbul Arif'in kitabında anlatılır bak. Birinci Azar'dan anlatıyor orada. Ahmet Eflaki dede. Celaleddin Rumi'nin halifelerinden. Diyor ki dervişleri, biz diyor hanımlarımızı diyor Mevlevi tekkesine sokardık diyor. Biz de dışarıda gözcülük yapardık. Sabaha kadar Mevlana ile o Celaleddin Rumi dedikleriyle beraber sabaha kadar işte raks ederlerdi, sema ederlerdi, dönerlerdi. Artık kim bilir ne yaparlardı. Biz de bekçilik yapardık dışarıda diyor. Bu şekilde onları teslime götüren ne? Dinde var mı böyle bir şey? Biz Celaleddin Rumi'yi Allah'tan ve Resulünden daha mı fazla seviyoruz ki onun sözü bu kadar bizi bağlıyor da Allah ve Resulünün sözünü bir kenara atabiliyoruz? Erkekle kadın ayrı olacak. Peygamberin hanımlarından bile bir şey istediğin zaman perde arkasından isteyin diyor ayet. Onlar müminlerin annesi olmasına rağmen. Değil mi? Allah bir şeyi yasaklayacak, Resulü bir şeyden sakındıracak. Kayının bile, kayın ile gelinin bile beraber olmalarına ne diyor? Ham ölümdür diyor. Yani gelinin kocasının akrabalarıyla beraber, nikah düşen akrabalarıyla beraber aynı yerde olması, aynı evde yaşaması ölümdür diyor. Ölüm gibi sakılması gereken bir şeydir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah ve Resulü böyle ölçüler getirmişken bunlar diyor ki işte siz artık nasıl söyledi, o insanlar nasıl kabul etti anlamak zor. Hanımlarınızı getireceksiniz, biz burada sema yapacağız. Siz de dışarıda bekçilik yapacaksınız. Şeyh bunu söyleyecek. Onlar da kuzu kuzu bunu yapacak. Niçin dersen kafir olursun çünkü. Böyle inanmışlar. Artık büyüle mi yapıyorlar bunu, nasıl yapıyorlar? İşte delilsiz hareket etmek, düşünmeden hareket etmek, aklını kiraya vermek demek ki insanlara bunları yaptırıyor. Alimlerini çok yüksek mertebelerde gören ama onlara kendilerinden hata, unutmak ve heva gibi hallerin vuku bulabileceği birer beşer gibi muamelerde bulunmayanların hali de ehli sünnetin aksinedir. Onlar alimlerine kesinlikle hata yapmaları gerekmezmiş gibi muamelede bulunmuşlardır. Alimlerden birinde bir hata gördüklerinde o hatayı büyüttükçe büyütür, her yere uçurdukça uçurur, onu alimin kadrini düşürmek, onunla meşhur etmek, hatayı değil de alimi hedef almak ve insanların o alimi terk etmesi için kullanırlar. Genellikle bu hasetten kaynaklanır. Dolayısıyla bunlar iki zıt hasleti bir araya getirmişlerdir. İfratları onları tefrite götürmüştür. Öyle ki alimleri hata yapmaları düşünülmeyecek bir makamda görmek suretiyle yüceltmişler. Hata yapan alimi de kadrini düşürmek, hatasını teşhir etmek suretiyle yerin dibine batırmışlardır. Yani bunlar şöyle bir şeydi. Alimler hata yapmaz. Eğer bir alim hata yaparsa onu yerin dibine geçirin. Bu mantıkla hareket etmişlerdir. Bu alimler için bir hata uydurmasalar da, gerçekten hata bulunsa da yine çirkin bir davranıştır bu yapılan. Hakkı hak sahibine teslim etmek ve her zaman için adil olmak gerekir. Fasığı bile kötülerken, yani günahları açıkça işleyen kimseyi, zararına muhatap olan kimselere karşı uyarırken bile hakkından fazla söyleyemez. Adam içki içiyorsa mesela, bundan her kötülük beklenir diyerek daha başka eklemeler yapamaz. Neyse o. Adil olmak zorundasın. Adil olmak zorundasın. Hangi günah işliyorsa onu söyleriz. Eklemeler yapamaz. Yöneticilerle muamelede dengelidirler. Ehl-i sünnet vel cemaat bu konuda aşırılarla gevşekler arasında orta yolu tutmuşlardır. Onlar zalim imama karşı çıkmayı din edinen, şerrin ve fesadın sebebinin yalnız başına onlar olduğunu gören ve onlara karşı çıkmanın durumu düzeltmenin tek yolu olduğuna inanan aşırılar gibi değildirler. Bu, fesadın sebebinin idareciler olduğuna inanan, onlara karşı çıkmayı herkes için vacip gören haricilerin halidir. Onların indinde ıslah için gerekli olan tek vesile, tarihlerinin de şahitlik ettiği gibi, zalim idarecilere karşı baş kaldırmaktır. Hatta onlar daha da ileri gitmişler ve adil imamlara da karşı çıkmışlardır. Tıpkı Ali radıyallahu anha yaptıkları gibi. Bu aynı zamanda imamlara karşı çıkmayı dinlerinin asıllarından bir asıl kılan Mutezile'nin de benimsemiş olduğu bir yöntemdir. Onlar ehli sünnet idarecilerin, yani ehli sünnet ve cemaat idarecilerin zulmü karşısında susup onlara nasihatı terk eden, zulümlerini inkar etmeyen, hatta onların batıllarını süsleyebilen, zulümlerini meşrulaştıran ve onların zulümlerini kabullenmeyenleri dışlayan dalga okuyacılar gibi değildir ehl-i sünnet. Aynı şekilde yöneticiler hakkında aşırılığa giden, onlarda olmayan şeylerle onları öven, onların masum olduklarını iddia edebilen, onlara sadece alemlerin Rabbine yakışabilecek sıfatlar veren ve ister hak ister batıl olsun emrettikleri her şeyde itaat eden, methiye yazan münafıklar gibi de değillerdir. Tıpkı Rafizi Vezir İbnül Alkami'nin Abbasilerin sonuncu halifesi Mu'tasım'a yaptıkları gibi. O halifeyi aldatmış, kandırmış, onun batılını ve kötü amelini süslemiştir. Ona ordusunu toplamasını emretmiş, sonra halifeye özel adamlarıyla Tatarların başı Hülago ile görüşme yapmasını tavsiye ettiğinde onu ateşe götürmüştür. Bundan sonra Hülago halifeyi ve onun beraberinde bulunanları öldürmeyi başarabilmiştir. Bu o ve askerler için kolay bir av olmuştur. Sonra Tatarlar Bağdat'ta yapacaklarını yapmışlardır. Yani tam bir üçkağıtçılık. Bu Rafizi'nin yaptığı, Abbas halifesine onu yüzüne karşı övüyor, yanlışlar yapmasına rağmen takdir ediyor. Gidiyor Hülago'ya da başka türlü yalakalık yapıyor. İkisinin görüşmesinin gerektiğini söylüyor. Ve Moğolların İslam'a büyük bir zararına sebebiyet veriyor. Başka bir misalde yine bu halifenin metine dair uzun uzun kasideler yazan Rafizi Nasreddin Tusi'nin yaptığı şeylerdir. Halbuki o Hülago halifeyi ele geçirince Hülago'ya halifeyi öldürmesini teklif etmiştir. Yani halifenin yanında yaltaklık yapıyor, dalgalıklık yapıyor, dizeler diziyor onu öven. Hülago halifeyi ele geçirince de öldür bunu diyor Hülago'ya. Başka bir misal, idarecileri ilahlaştıran, onlara rububiyet ve uluhiyet sıfatları veren birçoklarının durumudur. Nitekim İbni Hani el-Endülüsi, El-Mu'izli dinillah el-Ubeydi'nin metinde onu överken, metiye düzerken şöyle demiş bakın. Senin dediğin olur, kaderin dediği değil. Öyleyse hükmet sensin el-Vahidul Kahhar. Sen ki, sanki sen Nebi Muhammed'sin, sanki ensarın onun ensarı. Yine onlardan birisi, sultanlardan birisinin zamanında Mısır'da zelzele olduğunda zelzelenin o sultanın adaleti sebebiyle olduğunu şu dizeleriyle dile getirmiştir. Mısır acı çektiği bir talihsizlik sebebiyle sallanmadı. Fakat o adaletiniz sebebiyle neşeden rahs etti. Böyle yaltaklıklar yapmışlar. Ehl-i sünnet vel cemaat ise hakka sarılmış, İdarecilerle dinin naslarına uygun olarak muamelelerde bulunmuştur. Onlar idarecilerine hoşlarına giden ve gitmeyen şeylerde, zorluk anında, bolluk anında, kendilerine karşı bencillik ettiklerinde dahi masiyetle, yani günah ile, isyan ile emrolunmadıkları müddetçe dinleyip itaat ederek boyun eğerler. Eğer masiyetle, Allah'a isyan ile emrolunurlarsa dinleyip itaat edilmeyeceğine inanırlar. Çünkü yaratana isyan ve günah söz konusuyken mahluka itaat yoktur. İtaat ancak marufta, meşru olan şeylerde olur. Yine onlar idarecilere nasihati dini bir sorumluluk olarak kabul ederler. Facir de olsalar, yani günahkar da olsalar, onlarla iyilik üzere yardımlaşırlar. Çünkü onların tek hedefi faydalı şeylerin hasıl olması ve tamamlanması, fesat içeren şeylerin ortadan kalkması ve azalmasıdır. Zalime hayır konusunda yardım etmekten, onu hayra teşvik etmekten çekinmezler. Altını çiziyorum bu ifadenin. Zalime hayır konusunda yardım etmekten. Yani adam kendisi zalim, kendisi kafir ama hayır işleyecek, bir hayır yapacak. O hayırda yardım edebilirsin. Onu hayra teşvik edebilirsin. Zalim idarecilere hayırda ortak olursun. Şerde ise onlardan uzak durursun, uzaklaşırsın. Bu sebeple onlar İdarecilerle toplantı, cemaat ve bayramlaşma gibi çeşitli münasebetlerde bulunmayı faydalı görürler. Her iyi ve facir ile birlikte cihadın kıyamete kadar devam edeceğine inanırlar. Fakat günümüzde işte böyle halife olmadığı için zamanımızda kafir yöneticiler, zalim tağutlar hükmediyor. Bunlar da kesinlikle müminlerin emiri, müminlerin yöneticisi şeklinde göremeyiz. Onları işte bu makamda tutamayız. Bunların hakkı itaatten el çekilip bunlardan tavrını koymaktır. İmanın gerektirdiği tavrı koymaktır. Yapmış oldukları baskılara, zulümlere iman ile Allah'ın emirlerine itaatle göğüs germektir. Her münker ve fesadın mesuliyetini idarecilerin taşıdığını düşünmez ehl-i sünnet vel cemaat. Evet, büyük mesuliyet onlaradır ama her Müslümanın da gücü ve kuvveti nispetince yerine getirmesi gereken bir mesuliyeti vardır. Yine onlar, ehl-i sünnet, adil yöneticileri bir kenara bırak, yanlarında o konuda Allah'tan bir bürhan, delil olan apaçık bir küfür görmeleri, ellerinde kuvvet ve direnç olması ve karşı çıkmanın neticesinde daha büyük bir mevsedetin kaynaklanmaması dışında ümmet belalara ve felaketlere sürüklenmesin diye zalim imamlara dahi karşı çıkmayı din edinmezler. Mesela şu ortamda ayaklandın, karşı çıktın, şu kafirleri temizleyelim dedin. Ne olur? Pek çok Müslümanın kanının dökülmesine sebep olur ve hakim olamazsın. Neden? Çünkü Müslümanlar kendi aralarında daha dinlerine hakim olamamış, tevhidi bilmiyor, öğrenememişler. Tağutla mücadele ederken medet ya Seyda diyecek belki. Allah'tan başkasından medet isteyecek. Allah böyle bir güruha yardım etmez. Ta ki halis muahitler olmamıza kadar. Biz Allah'ın yardımına layık olalım ki Allah'ın desteğini alalım. Allah'ın desteğini de alırsak eğer az da olsak nice kalabalık topluluklara galip geliriz. Sonra onlar emir sahiplerinin kalplerine gurur sokacak, kendini beğenmişliğe sevk edecek, ayıpları unutturacak, kemaliyet zannı verecek yalan metiyeler ve öldüren övgülerle haddi aşıp mübalağa yapmaktan da insanların en uzak olanlarıdır. Eğer böyle yapılırsa idareciler eksiklik olan yerleri bilemezler ve onu gidermeye de uğraşmazlar. Buna ilaveten ehl-i sünnet dinde yumuşak sözlerle kandırmayı, ikiyüzlülüğü, haddi aşanlarla ve zalimlerle sulh yapmayı kabul etmez. Zalim imamlara karşı Allah'tan ecir ummada gevşeklik göstermezler. Zalim imamlara karşı sabretmede, makamın ihtiyacına göre ve maslahatına göre söylenmesini gerektirdiği hakkı bütün çıplaklığı ile söylemekten korkmazlar. Bununla hiç kimseye yalcılık yapmazlar. Hiç kimsenin kınamasından da çekinmezler. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en faziletli cihat zalim sultanın karşısında söylenen hak sözdür buyuruyor. Evet, bununla birlikte bu vacibi bizatihi herkesin yerine getirmesini kabul etmezler. Ancak bu görevi yerine getirecek birinin bulunması gerekir. Ta ki sıkıntı ümmetin üzerinden kalksın. Bu yapılmazsa bütün ümmet mesul olur. Ne diyor bak? Ya emri maruf nehyankil anil münker yaparsınız. Yani ya iyiliği emreder kötülükten yasaklarsınız. Yahut da Allah Azze ve Celle üzerinize öyle umumi hepinizi kuşatan bir musibet musallat eder de hayırlılarınız, salihleriniz dua eder de dualarına icabet edilmez diyor hadiste. İyiliği emir, kötülüğü yasaklamayı ikame etmek gerekir. Ta ki sıkıntı ümmetin üzerinden kalksın. Çünkü zalime ey zalim demeyen ümmet zulümden kurtulamaz. Biz zalime ey zalim demediğimiz müddetçe, Allah'tan korkmasını haykırmadığımız sürece bu zulüm kalkmaz. Biz bunu hangi sebeple söyleyemeyiz? Dilimizi tutan nedir? Allah'tan başkasının korkusudur. Allah'tan başkasından korkanlara Allah yardım eder mi? Etmez. Ama hakkı açıkça söyleyemeyenin kalbiyle de olsa hakkı desteklemesi, batılı kötülemesi ve hak ehlinin yanında olması gerektiğine inanırlar. Kim hakkı yerine getirir ve onun yolunda eziyete uğrar, ona karşı sabreder ve metanetli olursa onun için büyük bir ecir vardır. Ona iyiliği emretti, kötülükten alıkoydu diye zalim sultanın öldürdüğü kişi şehitlerin efendisidir. Şehitlerin en faziletlisidir. Ehl-i sünnetin emir sahiplerine muamelesini gösteren en güzel uygulamalı örnek, Allah rahmet eylesin, İmam Ahmed'in Halkul Kur'an sözüne dair mihne, çıktığı zaman o fitnede yaptıklarıdır. O işkenceye maruz kalmış ama yumuşamamış, takati kesilmemiş, hak olan sözü söylemede gevşeklik göstermemiş, bilakis onu bütün çıplaklığıyla söylemiş ve neticelerine de katlanmıştır. Aynı zamanda kendine uyanlara emir sahiplerine karşı hurucu, baş kaldırmayı emretmemiş, bilakis böyle bir şey yapmayı onlara yasaklamış ve onları bundan çok şiddetli bir şekilde sakındırmıştır. Bunun örneklerinden bir diğeri Şeyhülislam İbn Teymiyye'dir, Allah rahmet eylesin. Selefin akidesini yaydığı, onu anlattığı, diğer sapık taife ve fırkalara reddiyeler verdiği için yönetim tarafından eziyet görmüş ve hapse atılmıştır. Felaket üstüne felaketle karşılaşmış, hakkı söyleme hususunda sessiz kalmamış, çağırdığı her şeyi bırakmamıştır. Davet ettiği hiçbir esası bırakmamıştır. Aynı zamanda imamlara baş kaldırmayı emretmemiş, bilakis böyle bir şeyden şiddetle sakındırmıştır. Kısa bir bölüm kaldı inşallah, biraz uzadı, hakkınızı helal edin. Evliyanın kerametleri konusunda dengededir Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu itikat konusunda. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın esaslarından birisi de evliyanın kerametlerini Allah'ın onların elleriyle ortaya koyduğu bir takım olağanüstü olayları tasdik etmektir. Ehl-i Sünnet bunu tasdik eder. Keramet olağanüstü, alışılmamış bir iştir. Allah onu velilerinden bir velisinin elinde ona dini ya da dünyevi bir işte yardım ve ikram olarak ortaya koyar, lütfeder. Mucize ile keramet birbirinden, mucizenin kerametin aksine nübüvvet iddiasıyla birlikte olması yönüyle ayrılır. Yani mucize gösteren kimse ben Allah'ın peygamberiyim der ve bunu ispatlamak için Allah onun elinde mucize gösterir, iddiayla birliktedir. Ama keramette işte ben Allah'ın velisiyim, işte kerametim diye bir iddia olmaz. Eğer böyle bir iddia varsa o Allah'tan gelen bir keramet değil, şeytani bir hiledir, büyüdür. Bazılarını görürsünüz. Bak bizde nasıl keramet var diye şiş sokarlar, ateş yalarlar. Ne yapıyorsunuz? Şov mu yapıyorsunuz yani? Halbuki keramet Allah Azze ve Celle'nin dardak olan kuluna bir yardımıdır, lütfudur yani. Ve Allah dilediği gibi ona yardım eder. Zannediliyor ki keramete kavuşan bir kimse istediği zaman istediği gibi keramet gösterir. Böyle zannediliyor. Öyle olsaydı Ömer radıyallahu anh hutbedeyken ey Sariye daha yanaş daha yanaş diyor. Sariye ondan kilometrelerce uzakta. Meclisindekiler de şaşırıyor. Ne diyor ki acaba, kime sesleniyor diyorlar. Düşmanın onları kuşatmakta olduğunu görüyor. Daha gizlenmelerini söylüyor Ömer radıyallahu anh orada. Allah gösteriyor. O Sariye radıyallahu anh döndüğünde böyle bir ses işittiğini, bu ses sebebiyle Ömer radıyallahu anh sesini işittiğini ve bu sebeple daha gizlendiğini ve düşmanın elinden böyle kurtulduklarını da anlatıyor. Aynı Ömer radıyallahu anh, bak bu Ömer radıyallahu anh Allah'ın izniyle o uzaklara sesinin gitmesini sağladı. Böyle bir keramette bulundu Allah'ın. Bu Ömer radıyallahu anh kendisinin namazda boynundan hançerleyen adamı görmemiştir. Demek ki bu keramet kişinin kendinden değil. Allah nasıl, ne zaman dilerse öyle. Ama birisi işte büyülerle bu işleri yapanlar çok. İşte kalbimden geçeni bildi diyor. Başıma ne geldiğini bildi diyor. O halde diyor ben bundan medet istesem bu bana çok yardımlarda, manevi yardımlarda bulunur, tasarruflarda bulunur diyor şimdi. Niye? İlahlaştırıyor çünkü onu. Ondan biliyor. Bu istediği zaman kalbimdekini biliyorsa işte kainatta tasarrufta bulunur. Allah ona böyle yetkiler vermiştir o zaman. İşte borcumdan kurtarsın beni. Sıkıntımdan kurtarsın diye medet istemeye başlıyor ondan. İşte şirk böyle gündeme geliyor. Biz bu yardımı Allah'tan isteyelim. Allah'tan istediğimiz zaman acaba Allah kabul etmeyecek mi? Allah kabul etmeyecekse onun hatırına mı sana yardım edecek? Onun Allah'ı mecbur kılan bir vasfı mı var yoksa? Evet, onlar bu şekilde itikad etmişlerdir. Diyor ki Abdülkadir Geylani öyle bir makama ermişti ki diyor Allah Azze ve Celle bir velinin velayet menşurunu, velayet kararnamesini Abdülkadir Geylani'ye danışmadan imzalamaz diyor. Keramet kitabında böyle naklediyor şimdi. Subhanallah. Allah'ın da üzerine çıkarıyor. Evet, Abdülkadir Geylani salih bir kuldur. Allah ona rahmet eylesin. O kendisi söylemedi bunları. Ama işte ona olan saygı, tazim insanları bu hale getirdi. Evet. Ehl-i Sünnet bu konuda kerameti inkar edenlerle onu ispatta aşırılığa gidip ondan olmayan şeyleri de ona sokanlar arasında orta yoldadırlar. Felsefeciler peygamberlerin mucizelerini inkar ettikleri gibi evliyanın kerametini de inkar etmişlerdir. Mutezile ve eşarilerin bir kısmı da keramet mucizeye karşı iddiası ile kerametleri inkar etmişlerdir. Sofilerin düzenbaz, deccal kılıklı sihirbazları ve başkaları keramet olmayan şeyleri kerametlerin arasına soktular. Ateşe girmek, silahla kendini vurmak, yılanlar yutmak gibi yapmış oldukları şeytani olağanüstü şeyleri de keramet saydılar. Bunları keramet olmadığında şüphe yoktur. Nitekim biz bunun sihir olduğunu, hangi tılsımlarla, hangi büyülerle yapıldığını tespit ettik. Size de göstermiştik onun numunelerini. Keramet ancak Rahman'ın dostları için vardır. Onlar ise şeytanın dostlarıdır. Akidelerinde, ibadetlerinde, şirk üzere amellerinden dolayı. Şefaat konusunda da orta yol üzeredirler. Hariciler ve Mutezile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve şefaat sahiplerinin büyük günah sahipleri için yapacakları şefaati inkar ederler. Onlara göre şefaat sadece müminlerden tevbe edenler için geçerlidir. Çünkü onların görüşüne göre fasıklar için şefaatin ispatı mezheplerindeki vaid ilkesine tezat teşkil etmektedir. Onlar hak eden için vaat edilen cezanın infazının vacip olduğu, fasık birisine ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne de bir başkasının şefaat edemeyeceğini iddia etmişlerdir. Bunların şefaati nefyetmedeki, reddetmedeki aşırılığı buna mukabil olarak da bazılarının ispatta aşırılığını getirmiş. Tıpkı Hristiyanların, müşriklerin, rafizilerin, aşırı sofilerin ve onların yoluna gidenlerin aşırılığı gibi. Bunlar yücelttikleri şahsiyetler için tıpkı bu dünyadaki şefaatleri gibi olacak şekilde Allah indinde de bir şefaat ispat etmeye çalışmışlardır. Allah ve Resulünden bir delil olmadığı halde bunlar da şefaat edecek demişlerdir. Tazim ettikleri o şahsiyetlerin kıyamet günü Allah indinde kendileri için özel bir şefaatte bulunacaklarına inanırlar. Halbuki Ayet-el Kürsi'de diyor ki "Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'iznih." Allah'ın izni olmadan şefaat edecek kimmiş? Kimdir? Ehl-i Sünnet ise bu konuda hak yol, orta yol üzerindedirler. Ne inkarda reddetmede aşırıya gidenler gibi tamamen reddetmişler, ne de ispatta aşırıya gidenler gibi hak olmayan şefaati ispat etmişlerdir. Bilakis onlar kitap ve sünnetten bir delilin işaret etmiş olduğu şefaati ispat etmişler, delilin reddettiği şefaati ise nefyetmişlerdir. İspat edilen şefaat, yani var olan, inanılması meşru olan şefaat, onların indinde Allah Azze ve Celle'den istenen şefaattir. Ve o Allah'ın şefaat edene izin verip kendisine şefaat edilecek olandan da razı olmasından sonra muvahhidler için, tevhid ehli kullar için geçerli olabilecek bir şefaattir. Şefaat Allah'tan başkasından istenmez. Ve ancak Allah'ın şefaat edene izni ve kendisine şefaat edilecek olandan razı olmasıyla gerçekleşir. İşte Ehl-i Sünnet böyle bir şefaati çeşitleriyle birlikte kabul etmektedir. Ve onların içerisinde büyük günah sahiplerine de şefaat vardır. Ehl-i Sünnet nazarında menfi, yani kabul edilmeyen şefaat ise dinin reddetmiş olduğu, istiklalen yani başlı başına Allah'tan başkasından talep edilen ve şefaatin şartlarını taşımayan şefaattir. Mesela bizlerin dünyada şefaat ya Resulallah dememiz gibi. Evet, şefaat haktır ama bunu Allah Resulü'nden isteyemezsin. Şu an o ölü. Beka aleminde o. Bizler ise fena yurdundayız. Şöyle diyebiliriz. Ya Rabbi, bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Onun şefaatine izin verdiğin günde. Allah'tan isteriz. Allah'tan başkasından istediğimiz zaman tehlikeli bir durum oluyor. Allah'tan başkasından manevi bir yardım isteğinde bulunmuş oluyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.